Szép jó estét kívánok, kedves nézőim! Nem tudom, hogy ma este csatlakozott-e hozzám valaki erre a streamre, de ha nem, akkor sincsen semmi baj, hiszen alapvetően azért indítottam el ezt a mai közvetítést, mert hogy tesztelem a konfigurációt, amit összeállítottam, ugyanis van egy új laptopom, amit direkt azért szereztem, hogy legyen egy erősebb gép a streameléshez, és hát amikor legutóbb kipróbáltam ezt a konfigurációt, akkor akadtak problémáim, többek között olyan problémáim, hogy egész egyszerűen az OBS lefagyott közvetítés közben, úgyhogy úgy döntöttem, hogy újra telepítem az egész hóbelevancot úgy, ahogy van. Tehát, hogy újra telepítettem a Windows-t, felraktam az összes szükséges programot, ami általában a streameléshez kell, és most gyakorlatilag ezt a frissen telepített konfigurációt tesztelem, hogy vajon ezúttal is ráfutok-e olyan problémára, hogy egész egyszerűen lefagy az streamelésre használt program streamelés közben, úgyhogy gyakorlatilag olyan jellegű stressztesztet hajtok végre, hogy ugye egyrészt streamelek, megy a játék, megy a kis kamera, emellé bekapcsoltam egy böngészőt, elindítottam egy hangrögzítőt, és most kíváncsi vagyok, hogy vajon fellépe ugyanaz a probléma, mint legutóbb, mert hogy a héten, csütörtökön ismét tervezünk egy közös beszélgetős podcastet Csocsóval, és nem szeretném, hogyha ez alatt a beszélgetés alatt derülne ki, hogy még mindig gond van a technikával, úgyhogy gyakorlatilag most tényleg csak azért indítottam el a Daisy-t, amiben egy teljesen új karaktert irányítok, hogy megnézzem, hogy képes vagyok-e legalább egy óra hosszán keresztül streamelni úgy, hogy közben egyébként több program is fut a laptopon, amiről streamelek, ugye nyilván fut az OBS, az OBS mellett fut egy hangrögzítő program külön, nyilván megy a kamerának a szoftvere, ami biztosítja a kisképet itt a jobb felső sarokban, illetve elindítottam egyébként egy Chrome-ot is, amin fut egyébként egy ilyen Daisy térkép, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezúttal lesz-e bármi nemű probléma a streameléssel. Nyilván ti lesztek az elsők, akik értesülni fogtok róla, hogyha valami gebasz van, mert hogy amikor lefogy az OBS, akkor gyakorlatilag megszakad a közvetítés, úgyhogy szurkoljatok nekem, hogy ne legyen semmi probléma, és ne kelljen többet azzal foglalkoznom, hogy újra telepítsem a gépet, meg próbáljam kitalálni, hogy milyen esetleges problémák akadnak egyébként a játékkal, vagy a közvetítéssel, vagy bármivel. Illetve, hogyha van rá érkezésetek, akkor annak is nagyon örülnék, hogyha van itt valaki, és figyeli a streamet, hogyha jeleznétek, hogy esetleg van-e valami probléma a képpel és a hanggal, olyan értelemben mondom ezt, hogy esetleg csúszik-e a játék hangja a játék képéhez képest, csúszik-e a kis kamerának a képe az én hangomhoz képest, meg ilyesmit. Tehát, hogy igyekeztem mindent beállítani, hogy ne legyenek problémák, de ettől függetlenül azért kíváncsi lennék rá, hogy nálatok otthon minden rendben van-e a közvetítésnek a különböző állapotaival. Tehát leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy vajon a játék hangja a szinkronban van-e a játéknak a képével, mert korábban ezzel is volt egy kis probléma, úgyhogy most mindent próbálok letesztelni, hogy a legközelebb, amikor tényleg úgy döntök, hogy akkor most azért streamelek, hogy stream legyen, és nem csak teszt jelleggel, akkor már többet ne kelljen vacakolni a beállításokkal. Ez az egyébként az egyik legnagyobb rák fenéje ennek az átköltözök egy másik PC-re dolognak, hogy gyakorlatilag egyáltalán nem garantált, hogy a korábbi beállításokkal minden működni fog, úgyhogy nem is szeretek élesben tesztelni streamet, hanem igyekszem mindig elindítani egy ilyen test streamet, mielőtt bármi komolyba belevágok, hogy kiderüljenek a dolgok, hogyha esetleg valami nem úgy működik, ahogy kellene. Közben itt van velem Zsolt a chatben, és ő azt mondja, hogy egyelőre minden rendben van, aminek rendkívül örülök. Bízom benne, hogy ez így is marad, és ó, BZ raidelt egy 25 fős csapattal. Szia BZ, nagyon szépen köszönöm a raidet, és üdvözlök mindenkit a ma esti streamben, ami eredetileg nem volt betervezve, hanem azért indítottam el ma egy Daisy streamet, hogy leteszteljem ezt az új konfigurációt, amire átköltöztem. És ugye legutóbb voltak problémák azzal, hogy az új gépemen lefagyott streamelés közben az OBS, utána újra telepítettem egyébként a Windows-t, újra telepítettem minden szükséges szoftvert, úgyhogy most konkrétan most azt tesztelem, hogy tényleg minden rendben van-e. Tehát, hogy lefagy-e az OBS, működik-e rendesen a kamera, működik-e a mikrofon, szinkronban van-e a játék a képpel, amit közvetítek, illetve a hanggal, úgyhogy minden visszajelzésnek nagyon örülök, hogyha esetleg észleltek bármiféle anomáliát, és úgy érzitek, hogy valami nincsen rendben, csúszik a hang, csúszik a kép, vagy bármilyen malőr van, akkor nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha ezt tudatjátok velem. Főleg arra vagyok első körben kíváncsi, hogy vajon a játék hangja az szinkronban van-e a játék képével, illetve hogy működik-e a kis kamera képe. Mármint, hogy nincs-e csúszás a kiskamera képe és a hangom között. Közben BZ írja, ami most látszik, az jónak tűnik, szájszinkron oké, és az is oké, hogy amikor valami nagyot kalattyintasz, akkor változik a játékban valami. Nagyon szépen köszönöm BZ a visszajelzést, ez elég komoly segítség nekem, úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült mindent megfelelően beállítani, és igazából én már csak azért szurkolok, hogy az OBS az ne adja meg magát, és tényleg ezt egy ilyen stressz teszt jelleggel indítottam el a mai közvetítést, mert direkt megy egy króma háttérben, elindítottam egy hangrögzítőt is, hogy egyszerre több mindennel kelljen megküzdenie a számítógépnek, úgyhogy bízom benne, hogy egyébként az új Windows 11 install és az újra felrakott programok egyébként megoldották azt a problémát, amivel legutóbb szembesültem. Nyilván még csak 18 perce megy a stream, úgyhogy még ezt nem merem ilyen kijelenteni, hogy nem lesz semmi gond, de az első 20 perc alapján úgy tűnik, hogy rendben vannak a dolgok, úgyhogy egyelőre nagyon, nagyon pozitív vagyok. És hát egyébként, hogyha már úgyis daisy-zek, akkor elárulom, hogy a legutóbbi alkalommal, amikor játszottam, sajnos Dencel elhalálozott. Képzeljétek el, hogy elfogyott a kötszerem, megtámadtak a zombik, elkezdtem vérezni, és bekötöttem az egyik sebemet egy nem fertőtlenített rongyal, úgyhogy szerencsétlen Dencel vérmérgezést kapott, és hát pont egy olyan részén voltam a térképnek, ahol egész egyszerűen nem találtam elég alkoholt és gyógyszert, hogy kigyógyítsam Dencel komát, úgyhogy az lett a vége a dolognak, hogy szerencsétlen Dencel a legutóbbi közvetítés során elhalálozott, úgyhogy ezúttal kénytelen voltam egy teljesen új karakterrel belevágni a túlélésbe, úgyhogy szeretettel köszöntsétek Piroskát, az új karakteremet, aki egész egyszerűen onnan kapta a nevét, hogy egy női karakterről van szó, akinek piros pólója volt kezdésnek, úgyhogy ilyen rendkívül kreatív módon Piroskának neveztem el az új karakteremet, és kíváncsi vagyok, hogy vajon egyébként Piroskával meddig fogunk jutni. Meddig fogunk jutni ma este? Úgy tervezem egyébként, hogy legalább egy órát streamelek, hogy kiderüljön, hogy esetleg nem-e valami memória probléma van a háttérben, ami okán összeomlik az OBS, vagy egész egyszerűen felgyűlik annyi információja a háttérben, hogy bele hal a program, úgyhogy legalább egy óra hosszán keresztül próbálok ma itt a DayZ-ben tevékenykedni, és hát hogyha már úgy is úgy alakult, hogy találtam itt konzervet, meg van késem, és akkor jól megetetem Piroskát, aztán úgy folytatom tovább az utamat, és ki tudja, hogy igazából milyen jövő áll Piroska előtt, még az is lehet, hogy olyan sokáig fog élni, mint Denzel. Denzel a legutóbbi karakterem, ő, hát legalább, ha jól emlékszem, legalább 5 streamen keresztül életben maradt, ami azt jelenti, hogy legalább 15 órát játszottam vele, ami nem is olyan rossz teljesítmény, tényleg csak az az egyetlen egy dolog fáj vele kapcsolatban, hogy egy átkozott betegségbe halt bele, és nem egy másik játékos lőtte le, nem zombik ölték meg, hanem egész egyszerűen vérmérgezést kapott szerencsétlen, ami hát nem egy dicső halál, azt gondolom. Úgyhogy az a véleményem, hogy Denzel cimborám ennél sokkal többet érdemelt, és tényleg az utolsó pillanatig küzdöttem, hogy sikerüljön életben tartani, de minden igyekezetem ellenére sajnos végül a rövidebbet húzta szegény. De hát a DayZ már csak ilyen, nem mindig jön össze az, amit az ember szeretne. És egyébként ennek ellenére a jó öreg Denzel azért egész komoly karriert futott be. Tehát, hogy amikor meghalt, akkor már egy kifejezetten jól felszerelt karakter volt, normális fegyverekkel, rengeteg kajával, normális cuccokkal, és pont a nagy katonai reptérről kifelé sikerült sajnos úgy alakulni a dolgoknak, hogy hát meghalt szegény, úgyhogy békeporaira. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy vajon valaki megtalálta-e a cuccait, miután az egyik városkának a szélén elhalálozott, mert hogyha valaki ráakadt Denzelre, akkor rendkívül boldog lehetett, mert tényleg elképesztően jó cuccokkal volt felszerelve az öreg. Közben Zsolt írja a chatben, hogy a farkasok mostanában hang nélkül szoktak támadni. Az érdekes, mert hogy én találkoztam ugye farkasokkal néhány streammel ezelőtt, és ők egyébként őket hallani lehetett a távolból, hogy érkeznek. Tehát, hogy amikor legutóbb én farkasokkal találkoztam, akkor még volt vonyítás, úgyhogy nem ért teljesen váratlanul, amikor megjelentek mellettem, és elkezdtek beleharabdálni a karakteremnek a tomporába, hogy ilyen szép, mívesen fejezzem ki magamat. Úgy kíváncsi vagyok, hogy vajon én is találkozok-e a hangtalanul támadó farkasokkal, de annyira a kezdő területen vagyok, hogy egyelőre nem félek attól, hogy itt farkasokkal fogom összeakasztani a bajuszt. Sokkal nagyobb valószínűsége van annak, hogy esetleg találkozom egy másik játékossal, és egyébként nem tudom, hogy ki volt már itt az előbb, de egy nem is olyan régen egyébként megtaláltam egy másik játékosnak a hulláját, aki leugrott az egyik épületnek a tetejéről. Az öngyilkosságnak ez a formája ugye arra szolgál, hogy az ember egy másik területen induljon el, tehát hogy akkor szokták az emberek gyakorlatilag a tetőről leugró öngyilkosság lehetőségét választani, amikor nem elégedettek azzal a pozícióval, ahová lerakta őket a játék, úgyhogy ahelyett, hogy elkezdenének cuccokat hajkurászni, inkább kinyifontják a karaktert, és bíznak abban, hogy a következő respawnnál valamivel jobb területre kerülnek. Én most egyelőre tökéletesen meg vagyok elégedve azzal a helyzettel, ahová kerültem. Úgyhogy, meg egyébként is, tehát tényleg nem azzal a céllal indítottam el a felvételt, hogy most itt őrületesen nagy fejlődések lesznek ezzel a karakterrel. Tényleg pusztán arról szól most ez a stream, hogy leteszteljem ezt a laptopot, ami itt van előttem, ugyanis hát rendkívül szomorú lennék, hogyha nem tudnám streamelésre használni ezt a gépet, mert hát mégiscsak azért szereztem be, hogy legyen egy tényleg erős gépem, és egyébként ez egy kifejezetten erős hardware-rel megáldott laptop, tehát ugye egy Lenovo Legion laptopról beszélünk, amiben i9-es processzor, 360-as, azaz, hogy 3060-as videokártya és 16 GB RAM van, tehát hogy tényleg egy kifejezetten erős gépet sikerült szereznem, de hát mit semmit nem ér ez a rendkívül erős hardware, hogyha folyamatosan összeomlik az OBS a Windows 11-en, úgyhogy most így gyakorlatilag azért drukkolok, hogy ma bebizonyosodjon, hogy alapvetően minden rendben van, és a jövőben bátran használhatom egyébként a gépet streamelésre. És most járunk egyébként lassan a 30. percnél, és egyelőre úgy tűnik nekem, hogy minden rendben van. Egyébként az a vicces, hogy ez egy hetes, Legion hetes laptop, és teljesen meglepődtem egyébként rajta, hogy nincsen rajta Ethernet port, úgyhogy vásárolnom kellett egy USB-C átalakítót, hogy vezetékes netet tudja kötni a laptopra. Kicsit furcsa nekem egyébként, hogy a Lenovo piacra dobott egy kifejezetten videójátékra szánt laptopot, amin egyébként nincsen hálózati kábelnek csatlakozó, és vásárolni kell egy USB-C-s kiegészítőt, hogy használni tudja az ember a vezetékes netet. Ez furcsa volt, de megoldottam, vásároltam egy TP-Link kiegészítőt, annak a segítségével kötöttem ma rá a gépet a routerre, hogy stabil net kapcsolatom legyen, mert hogy bár 1 gigabites netem van itthon, nem ebben a szobában van a router, ami a wifi jelet szolgáltatja, és bár alapvetően az esetek ilyen 80-90%-ában gond nélkül tudok egyébként wifint keresztül streamelni, úgy gondoltam, hogy nem bízok semmit a véletlenre, és vezetékes nettel fogok felcsatlakozni ma a játékba, hogy ezen sem múljon gyakorlatilag semmi. Tehát ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni, ehhez muszáj volt beszereznem egy adaptert, amit egyébként délután rendeltem meg az Alzáról, és a Melóból hazafelé menet be is ugrattam érte az Alzának a központi üzletébe, úgyhogy ennek segítségével tudtam ma este streamelni, és egyébként tök imádom ezt a megoldást, hogy gyakorlatilag megnyomom a gombot az Alzán, hogy meg akarok venni valamit, és egy fél órával később már mehetik is az üzletbe, hogy átvegyem azt a cuccot, amit megrendeltem. Úgyhogy ez ilyen nagyon kellemes működése a dolgoknak. Nem is olyan régen egyébként vettem egy új digitalizáló kártyát, hogy 1080p-ben tudjak streamelni, és az is úgy zajlott, hogy vasárnap délelőtt megvettem az Alzán az Elgato streamer kártyát, ez egy külső kártya, és gyakorlatilag 4 órával később berakták egy Foxpost automatába, és aznap délután már ki is tudtam próbálni, hogy rendesen működik-e. Úgyhogy nagyon szeretem, hogy gyakorlatilag így működik már a világ, hogy az ember megvesz valamit egy webáruházban, és pár órával később már használhatja is, hogyha éppen. Olyan, mint én, hogy nem igazán jellemző rá, hogy türelmes lenne, és szereti, hogyha azonnal a kezébe kerülnek a dolgok, amit kinézett magának az interneten. Hoppá, ez egy picit félre csúszott. Kuc-kuc. Hú. Na, ameddig itt piroskával itt a folyóparton, azt elárulom, hogy csütörtök este 8 órától lesz legközelebb stream, amikor is ismét Csocsó cimborámmal fogunk beszélgetni mindenféle videójátékos témákról. Úgyhogy, ha valaki velünk tartott a legutóbbi két alkalommal, és szórakoztatónak találta a beszélgetést, amit összehoztunk, akkor minden arra biztatom, hogy csatlakozzon hozzánk most csütörtökön is, mert hogy hasonló minőségű és hosszúságú beszélgetésre lehet majd számítani ezúttal is. És egyébként nem panaszkodom, egészen jó helyre lakott le a játék, úgyhogy van a közelben egy vadásztábor. Oda el is fogok menni. És szerencsém van, hogy találni fogok mindenféle dolgokat, és ott egy tehén egyébként, ott egy tehén a domboldalon, és kíváncsi vagyok, hogy ezzel a pisztollyal, amit most szerváltam, le tudom-e teríteni a tehenet, mert hogyha le tudom teríteni a tehenet, akkor lesz húsi, mert hogy a húsit le fogom majd szépen meg fogom sütni. Úgyhogy nézzük, hogy mi történik. Még 2 darab golyó van ebben a pisztolyban. Kíváncsi vagyok, hogy ez elég lesz-e, hogy lepuffantsam a tehénkét. Még szerencsé, hogy van egy másik fegyver is, amiben van golyó, úgyhogy most már addig fogom üldözni ezt a bocit, amíg le nem tudom teríteni. Ne haragudj, boci, de túlélésre játszom. Miért nincsen hozzá? De hát ott van. Ja. Hát akkor boci, de kénytelen leszek baltával neked esni. Furcsa, hogy ott abban a másik fegyverben van lőszer. Ez így nem fog menni. Szóval mi a baj? Tehát, hogy van benne 6 lőszer. Á! Na nézzük, hogy hátha itt sikerülni fog ezt a szerencsétlen állatot lelőni. Na! Erről van szó, kérem szépen. Boci, boci, tarka, se füle, se farka. Na, ez egyébként nem olyan rossz kezdés, hogy lesz rögtön egy csomó kajám. Azért ez elég szép mennyiségű húsi. És hát nézzük meg, hogy vajon Hát seggbelőttem. Seggbelőttem ezt a bocit, de úgy látszik ez kevés volt. Nézzük, hogy oda tudok-e szaladni, és le tudom-e teríteni esetleg. Nem, elszalad. Na mindegy, szereztem húsit, egyébként ez tök jó. Úgyhogy piroskának a túlélési esélyei már is jelentősen nőttek. Úgyhogy egészen büszke vagyok. Egészen büszke vagyok piroskára, még van egy konzervem, amivel el tudok. Ami elég lesz, hogy eljussak a vadásztáborig, és akkor a vadásztáborban frankón meg fogom sütni a húsit, amit most szereztem, és közben látom, hogy megérkezett hozzánk Isti. Szia Isti! Nem terveztem igazából ma estére, hogy streamelni fogok, de van egy új laptopom, amit szerettem volna mindenképpen letesztelni, hogy működik-e rendesen, mert nem olyan régen szereztem be ezt a gépet, és amikor először streameltem erről a gépről, akkor az OBS többször is összeomlott, konkrétan lefagyott streamelés közben. Aztán egy másik alkalommal ismét nekiálltam, hogy streameljek, akkor másfél óra hosszan keresztül simán tudtam streamelni, viszont az utolsó pillanatban megint lefagyott az OBS, úgyhogy valami nem volt rendben, úgyhogy újrahúztam gyakorlatilag a Windows 11-et, és feltelepítettem rá minden új programot, úgyhogy most lényegében ugye tényleg azért streamelek, hogy leteszteljem, hogy minden rendben van-e, úgyhogy nem csak az OBS megy, de elindítottam egy hangrögzítőt, megy egy Chrome a háttérben, hogy tényleg le legyen terhelve a gép, és megnézem, hogy ma este sikerül-e egy óra hosszán keresztül úgy streamelni, hogy nem omlik össze az OBS, a streamelős program, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy mi fog történni, meg letesztelem azt is egyébként, hogy működik-e rendesen a kamera, szinkronban van-e a játéknak a képe meg a hangja, és egyébként most azért léptem ki a kezdő képernyőre, mert hogy újraindult a szerver, úgyhogy várnunk kell egy másfél percet, mielőtt visszalépek a játékba, és közben Isti kérdezi, hogy milyen a gép. Ez egyébként egy Lenovo laptop, és i7-es, rosszul mondtam az előbb, i7-es processzor van benne egy 360-as GeForce, 16 GB memóriával, illetve van benne egy 1 GB-os SSD, tehát hogy alapvetően egy elég korrekt gépről van szó, ami játékra is kiválóan alkalmas, de hogy én tényleg azért vettem, hogy tényleg egy erősebb gépem legyen a streameléshez, és egy picit csalódott voltam, amikor az első alkalommal kiderült, hogy összeomlik rajta az OBS, úgyhogy ezért is telepítettem újra, meg indítottam újra mindent, meg raktam föl mindent, amire szükség van, tiszta lappal, hogy megnézzem, hogy minden rendben van-e, és egyelőre egyébként úgy tűnik, hogy nincsen semmi gond, tehát hogy hiába terheltem le alapvetően most a gépet azzal, hogy itt mennek a dolgok. Most meg is nyitok néhány dolgot a Chrome-ban, hogy vajon ez befolyásol-e valamit, mert a legutóbbi alkalommal azt vettem észre, hogy amikor elindítottam egy Chrome-ot, és megnyitottam egy oldalt, akkor omlott össze az OBS, tehát hogy nem tudom, hogy volt-e valami összefüggés a kettő között, de most egyelőre úgy tűnik, hogy minden rendben van. És tényleg nagyon örülnék, hogyha lenne visszajelzés azzal kapcsolatban is, hogy csúszik-e esetleg a kép és a hang. Mármint most a kamera képén, meg hogyha elindítom a játékot, akkor arra is kíváncsi vagyok, hogy ti is úgy érzitek-e, hogy a játéknak a hangja az egyébként szinkronban van a játéknak a képével. Most közben várom itt, hogy újra indítson a szerver, de egyelőre egyelőre még nem jelent meg a listában a szerver, amin eddig játszottam, úgyhogy még egy picit várnunk kell. Közben is írja, hogy céges gépem, nekem is Lenovo, nemrég kaptam újat, de csak a harmadik gép lett jó. Az első két napok után szó szerint elfüstült, a másodiknak nem ment a ventilátora. Ezt leszámítva szeretem őket. Wow! Hát az mondjuk nem túl szerencsés kezdés, az kétségtelen. De azért örülök, hogy azért a három a magyar igazság alapon a harmadik géppel már nem volt semmi probléma. Közben újraindult a szerver. Egyébként alapvetően nekem sincs problémám a Lenovo gépekkel, sőt, tehát hogy az előző laptopom, amit majdnem 2,5 évvel ezelőtt vettem, az is egy Lenovo volt. Az egy ötös gép volt, tehát hogy egy Lenovo 5, ez pedig ugye egy Lenovo 7, és azzal is egyébként alapvetően meg voltam elégedve, de most adott volt a lehetőség, hogy upgrade-eljek, és úgy döntöttem vele, hogy meglépem ezt, így 2 év után úgy gondoltam, hogy érdemes beruházni egy erősebb gépbe, és alapvetően nem is bántam meg, de mert hogy a gép az tényleg rendben van, egy picit hangos a ventilátora, de hogy ezt valahogy majd csak túlélem, de hogy az lelombozott, amikor azt vettem észre, hogy az OBS folyamatosan összecsuklik, de egyelőre, és ezt most lekopogom itt az asztalon, egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült megugrani ezt a problémát ezzel a teljes újra telepítéssel, úgyhogy remélem, hogy ezzel most nem kiabáltam el semmit, és sikerül egy másfél órát streamelnem úgy, hogy nem ütközök semmilyen technikai problémába. Közben egyébként piroskával haladunk a tábor felé, ahol egyébként lesz egy kút, úgyhogy tudok majd inni, és fel tudom tölteni a kis üvegcsémet, illetve hát az egyik épületben be is fogok gyújtani, és meg fogom sütni annak a szarvas marhának a húsát, akit pár perccel ezelőtt sikerült egyébként lepuffantani, úgyhogy gyakorlatilag Piroska még csak 32 perce van életben, de azt kell, hogy mondjam, hogy eddig elég jól alakulnak a dolgok az életében, tehát hogy viszonylag gyorsan találtam egyébként neki hátizsákot, kézi fegyvert, 2 pisztolyt is, amiben ugyan már elfogyott a lőszer, de ez most részletkérdés, aztán találtam konzerveket is, lelőttem egy szarvasmarhát, amit meg tudtam nyúzni, úgyhogy van sütnivaló kajám is, és itt van a közelben a vadásztábor, úgyhogy ennél azt hiszem sokkal jobb kezdés nem is álmodhattam volna, és közben is írja a csetben, hogy a farkasokat került mindenképpen piroskával. Hát remélem, hogy ennek a streamnek nem az lesz a címe végül, hogy Piroska és a farkasok, de egyelőre viszonylag kevés az esélye annak, hogy belefutok egy farkas csordába, hordába, falkába. Ez lesz a jó, farkas falka. Szóval ezen a játéknak, ezen a részén, a térgépnek ezen a részén, hál' Istennek, nem nagyon szoktak még farkasok szaladgálni, úgyhogy azt hiszem nem kell attól tartanom, hogy Piroska a nagymamája helyett a farkasok martaléka lesz. Na, már nem vagyunk messze, még 2 kanyar, és megérkezem a vadásztáborba. Ahol remélhetőleg találok majd egyébként jófajta felszerelést, esetleg még gyógyszert is. Aztán van ott egy kút, ahol meg tudom majd tölteni a kulacsot, nem is kulacsot, hanem van egy műanyag flakonon. És ha jól emlékszem, akkor a vadászházikóban kell, hogy legyen olyan szerkezet, amibe be tudok gyújtani, és meg tudom sütni a nálam lévő húsit, úgyhogy egyelőre minden csodásan alakul. Itt vannak rögtön a zombi pajtások is, akik mellett kivételesen elfutunk. Nem állunk le most még hadakozni. Mondjuk ők ezt egészen másképp gondolják. Na hát akkor jól van. Akkor adjunk nekik. Elkezdtem vérezni, úgyhogy gyorsan kéne. Na, feküdjél le, kis pajtás. Még szerencse, hogy van nálam kötszer. Gyorsan el tudom látni a sebemet. Ha jól gondolom, akkor itt bel még van egy zombi. Vagy nem? Jó, nem. Lázmérő. Hát arra pont nincs szükségünk. Ó, first aid kit, és tele is van. Nagyon régen találtam utoljára olyan... Ó, gyógyszer, kétfajta gyógyszer. Hát öcsém, tisztára, mint a mesében. Hát eddig azt kell, hogy mondjam, hogy csodálatosan alakulnak itt a dolgok, kérem szépen. Valahol van egy zombi a közelben. Szerintem itt van. Hey, ez a kórház most elég. Királyú fel van szerelve egyébként lúttal. Ez tetszik. Na, megint elkezdtem vérezni. Ennek már kevésbé örülök. Hoppá! Hoppá, kérem! Milyen jó kis fegyver van ott az asztalon. Hát oda nézzetek. Egy longhorn. Azt szeretjük. És még lőszerünk is van bele. Hát nem csodálatos? Dehogy nem. Közben megérkezett hozzánk Streamings. Szeva Streamings, köszi szépen, hogy benéztél. Jó szórakozást kívánok egyébként a ma esti streamhez, amit eredetileg nem terveztem, hogy streamelni fogok. De úgy döntöttem, hogy letesztelem az új laptopomat, amivel múltkor problémák voltak streamelés közben. Úgyhogy ennek lehettek most a tanúi, hogy tesztelem a gépet, és mindenféle visszajelzésnek nagyon örülök, hogy esetleg tapasztaltok-e bármiféle problémát, csúszik-e a hang, hogy minden rendben van-e, nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek mik a tapasztalataitok a ma esti streammel kapcsolatban. Nézd már, itt van még egy longhorn. Öcsém, facsiga. Van itt cucc, dögivel. Viszont rosszul emlékeztem, mert hogy Itt nincs olyan épület, amiben be tudnék gyújtani, úgyhogy egyelőre nem itt fogom megsütni a húsikát. Azt nézem, hogy a hátizsákot azt lehet, hogy le kéne cserélni. Igen, a hátizsákot le kéne cserélni, mert hogy ami a földön van, az sokkal jobb állapotú. Úgyhogy ezt most meg is tettük. És most abban bízom egyébként, hogy valamelyik kunyhóban találok egy felsőt, ami kevésbé van. És itt is van egy Hunter Jacket. Hát, így teljesüljön minden kívánságom. Így teljesüljön minden kívánságom. Kiürítem a vizes palackot, töltök bele tiszta, friss vizet, hogy nehogy az legyen, hogy aztán majd véletlenül ez fog megmérgezni. Ugye nincsen jó tapasztalatom mostanában a betegségeket illetően, úgyhogy észnél kell lennem. Egyébként a karakter neve Piroska, hogyha valaki lemaradt volna róla, és ott a karakter egész egyszerűen onnan kapta a nevét, hogy amikor betöltötte a játék, akkor egy női karakter volt, akin piros pulcsi kapott helyet, úgyhogy innen rendkívül kreatívan Piroskának neveztem el ezt a hősnőt. És kíváncsi vagyok egyébként, hogy miért, meddig sikerül életben őt tartani őt? Egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy nincs okom panaszra. Nincs okom panaszra Piroska teljesítményét illetően. Egészen korrekt lootot sikerült összeszedni az elmúlt 40 percben. Most megtöltjük a kis műanyag üvegünket is. Aztán iszunk egy jót. És folytatjuk az utunkat egy közeli település irányába. Annak reményében, hogy Piroskának ennél is jobban fognak alakulni a dolgai. Na, azt hiszem, hogy szomjas nem lesz egy darabig. Közben leginkább arra lennék kíváncsi, hogy ne adj Isten, láttok-e vagy tapasztaltok-e bármiféle, akár minimális csúszást a játék képe és a játék hangja között. Tehát, hogy ez egy ilyen kardinális kérdés ma este, hogy mit tapasztaltok, tökéletes szinkronban van-e a játék hangja a játék képével. Streamings írja, hogy eddig teljesen oké itt, ez csodálatos hír. Mindig parázok, hogy amikor egy teljesen új setup-pal állok neki streamelni, hogy sikerül-e mindent beállítani úgy, hogy aztán ne kelljen vacakolni vele. De akkor egyelőre úgy tűnik, hogy rendben vannak a dolgok. Ennek kifejezetten örülök. És elárulom nektek egyébként, hogy ugye, aki rendszeresen nézi a közvetítéseket, az tudja, hogy az utóbbi két hétben Csocsóval indítottunk egy ilyen beszélgetős műsort, és úgy döntöttünk, hogy ezt a beszélgetős műsort egyébként podcast formában is ki fogjuk rakni az internetre, miután rögzítettük ugye a Twitch-es adást, és éppen ezért egyébként ma elindítottam egy hangfelvételt is, hogy kitapasztaljam, hogy hogyan lehet egyébként a műsor közben rögzített hangot a legjobb minőségben utána podcast formájában kitenni majd az internetre, hogy azok számára is elérhetők legyenek egyébként a beszélgetéseink, akik egyrészt szeretik a podcasteket, és általában nem szoktak egyébként Twitch streameket nézni, vagy YouTube videókat nézni, mert nyilván az adások utólag mindig felkerülnek a YouTube-ra is, de úgy döntöttünk, hogy ha már úgyis ez is egy beszélgetős műsor, alapvetően akkor miért ne lehetne csinálni belőle egy podcastet, úgyhogy a múlt heti adást már rögzítettük, el is készült belőle a hanganyag, amit valószínűleg a héten fel is fogunk rakni a különböző podcast szolgáltató, podcast hallgatására alkalmas szolgáltatásokba, és a csütörtöki beszélgető streamet is rögzíteni fogjuk ilyen módon, azt pedig majd a rákövetkezendő héten tervezzük kirakni az internetre, és majd így fog mindig egyébként történni a dolog, hogy lesz a Twitch-es beszélgetés, aztán a rákövetkezendő héten podcast formájában ez a beszélgetés kikerül majd a Spotify-ra, az Apple Music-ra, a YouTube Music-ra, tehát az összes olyan platformra, ahová podcasteket lehet feltölteni. És közben egyébként megérkeztünk erre a kis településre, ahol már be tudok majd gyújtani az egyik házikóba, és akkor itt szépen meg is fogom sütni a húsit, amit sikerült kinyernem az egyik szerencsétlen szarvasmarhából, akit lelőttem a játék elején. És hát nem tudom, emlékeztek-e rá, de ez az a városka, ahol a Denzel előtti karakterem meghalt, mert az egyik épületbe beszaladva lepuffantott egy másik játékos, hát most bízom benne, hogy ezt a csúfos halált majd sikerül majd elkerülni. Megtisztítom a környéket a zombiktól, hogy ne zavarjanak. És akkor kezembe veszem a kis baltámat. Nem is a baltámat, hanem először a kis késemet. Gyűjtök kérget. Jöhet a balta. Kivágom a fát. Közben igen, egyébként Oberont hallhatjátok a háttérben. Hogy rimánkodik. De senkit ne tévesszem meg. Oberon nyávogása kapott már enni. Kapott vacsorát, úgyhogy minden a legnagyobb rendben van Oberonnal. Na, az lenne a jó, ha most találnék egy ruhát, amit rongyászaggathatok, és be tudok. Vá, itt is van. Itt is van, kérem szépen. Jaj. Ja, ezt nem így. Ja, ezt nem így kellett volna, basszus. Elrontottam, na mindegy. Elrontottam. De majd mindjárt megszerelem a dolgokat. Abzi! Okos legyél! Be se jött a szobába a macska, de jár a szája. Hát hihetetlen, komolyan. Na. Igen. Hát, hogyha már, ha már begyújtunk, akkor ha lúd, akkor legyen kövér, nem igaz? Hát mennyi húst akarok berakni? Hát figyeld. De egész városra való húst akarok megfüstölni. Nem baj az, hogyha emellé még meg is szárad a karakter. És hogyha már úgyis így vagyunk, jól vagyunk, és van... Először is megnézem a vércsoportomat. A pluszos a vércsoportja a karakternek. És akkor nézzük csak. Hol a Bloodbag? Hova raktam? Ott van. Szóval... Csinálok egy Bloodbag-et. Na, fogadjunk be rakta a izébe. Hát persze. Nem, de... Szóval csinálok egy Bloodbag-et, sikerül végre összeraknom a dolgokat. Pedig... Miért? Nem. Leveszem a vért. Úgy. És. Most. El is készült a kis Bloodbag, ami később akár még jól is jöhet. Ezzel megnézzük, hogy mi... Ó, már meg is... Meg is sült. Nem megsült, hanem megfüstöltem 4 húsit. Csodálatos, fantasztikus. Még rakunk a tűzre egy kicsit. Mi baj lehet alapon? Lőszer lőszerkem ebbe. 308-as. Ez is 308-as. Erre nincs szükségem. Egész korrektül állnak a dolgok, kérem szépen. És egyébként közben átléptük az egy órás intervallumot, időintervallumot, így streamelésileg. És még az OBS tartja magát. Úgyhogy egyelőre minden a legnagyobb rendben, közben fut a hangrögzítő program is, megy a króma háttérben, úgy tűnik, egyelőre úgy tűnik, hogy minden a legnagyobb rendben, és ez csodálatos hír. Kész, megsült a maradék két húsi. Ezeket megvárjuk, hogy egy picit kihűljenek. Aztán folytathatom. Folytathatom az utamat, és itt a közelben egyébként van még egy vadásztábor, úgyhogy szerintem oda még el fogok kutyagolni. A mai streamben lassan egy órája folyamatosan játszom. Fokos a hús, azt nem akarom berakni a nadrágomba, mert még megéget. Tehát, hogyha nem muszáj, akkor fölöslegesen nem sebzem a karaktert. Bár mondjuk, ha felveszem, és kimegyek a hidegbe, akkor szerintem a hús a zsebemben is gyorsabban le fog hűlni. Na nézzük egyébként, hogy mi a helyzet. Mi a helyzet ezen a kis településen? Látjátok? Beraktam a forró húst a nadrágba, és gyorsan fel is ugrott. Fel is ugrott a hő mutatóm egész magasra. De hál' Istennek. Ez gyorsan elmúlt, lehult a hús, úgyhogy nem fog megégetni. Nem fog megégetni a húsi. Hopp, jön egy zombi. Úgy is van. Folytathatjuk az utunkat lefelé. Az a házikó ott előttem, közvetlenül előttem, az volt az az épület, amit ahol a Denzel előtti karakterem kipurcant, mert hogy itt volt egy másik játékos elrejtőzve, és amikor beléptem az ajtón, akkor gyakorlatilag szitává lőtt. Nézzük, hogy most van-e benn valaki, aki szitává lő, és nincsen. Mennyivel jobb így, hogyha nem vár senki, hogy belém ereszen géppuskával egy egész tárat. Ó, Juti falat Oberonnak kiváltva. Akkor... ha betéved ide a cica a szobába, akkor kap tőlem jutalomfalatot, megígérem. Van zsákodban minden jó. Piros alma, magyaró. Énekelt ez egyszeri. Daisy túlélő a hátizsákos zombinak, de hát sajnos a hátizsákos zombi hátizsákos zombi, valójában azt akartam mondani, hogy hátizsákos zombi, de hát ne vesszünk el a részletekben. Ó, szia! Na, feküdjél le? Azaz. Na, gyere! Gyere! Nincs nála semmi. Ó, egyszerre két hátizsák is egy szobában. Hát mi van itt, kérem szépen? Karácsony? De hát hátizsákra pont nincs szükségünk. Hiszen van egy hatalmas nagy vízhatlan zsák a hátamon. Úgyhogy folytatom tovább az utamat. A következő vadásztábor felé, amit ugye már említettem. Útközben azért meglátogatjuk az épületeket, hát találunk valami hasznosat. Hopp, közben úgy nézem, hogy sárgába fordult az éjségmutató, úgyhogy azért csak körbenézek, hogy esetleg van itt-e. Van-e itt gyümölcs a fák alatt, hogy ne rögtön a hústartaléknak essek neki, és egyelőre szerencsém van, hiszen találtam is egy száraz almát, ami kezdésnek megteszi. Nem vagyunk telhetetlenek, természetesen. A kis dolgoknak is örülni kell, és örülünk is. Nézzük, hogy itt esetleg akad-e némi gyümölcs. Esetleg szöges drót. Ha találnék szöges drótot, akkor tudnák csinálni egy lőszélt a baseball ütőből, ami a hátamon van. Valahol a közelben egyébként szarvasok bőgnek, ahogy hallom, de most egyrészt de nem, igazából, ha akarnék, le tudnék lőni egy szarvast. Hiszen van nálam egy longhorn. Úgyhogy, ha meglátom a szarvasokat, akkor lehet, hogy ó, még egy varrókészlet, amivel nem csak a ruhámat tudom majd rendbe hozni, de akár még a sebeimet is be tudom kötni még hozzá, anélkül, hogy elfertőződnének. Nem mindegy. Aha. Halljátok, itt vannak a közelben. És letrongyom. De még van. Hol bőghetnek azok a szarvasok? Lehet, hogy nem is szarvasok, hanem szarvas marhák. Igazából teljesen mindegy. Csak jó lenne meglátni, hogy hol vannak. És akkor megint biztosítanám magamnak az élelmet. Van egy hatalmas nagy tisztás. Aha. Ott van balra egy vadászles. De mint hogyha távolodnék. Nem látok sehol szarvasokat, se szarvasmarhákat. Meglesem a vadászlesről, hogy esetleg... Ó, csoki! Próbálom belőni a hangot. Hogy honnan jöhet a bőgés. De olyan, mintha innen balról jönne. Szia, Samu! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Minden a legnagyobb rendben, köszi a kérdést. Igazából nem terveztem, hogy ma este streamelni fogok. De van egy új laptopom, és úgy döntöttem, hogy letesztelem, hogy minden rendesen működik-e rajta egy streameléshez, úgyhogy gyakorlatilag itt most csak azért nyitottam el a DayZ-t ma este, hogy leteszteljem, hogy rendesen működik-e a technika. És egyelőre úgy tűnik, hogy minden a legnagyobb rendben van. Úgyhogy egy picit elismerültem. Elismerültem a játékban, és most itt szaladgálok, és próbálom kitalálni, hogy vajon hol lehetnek a szarvasok, amik bőgnek a játékban, mert hogy le akarom vadászni őket. De egyelőre nem jártam sikerrel. Most egyébként olyan, mintha előttem lennének a hang alapján. Hogy ennyire közel még soha nem voltam hozzájuk. Lehet, hogy itt lesznek valahol a fák mögött. Szóval legalább egyet jó lenne lepuffantani, és akkor lenne hústartalékom. De hogy szabad szemmel még egyelőre nem sikerült kiszúrnom őket. Hát, lehet, hogy most le kell mondanom a... Le kell mondanom a szarvasokról, mert hogy ott van a földút, ami felvezet a vadásztáborba. Ott van! Ott van egy! Na! Ott egy szarvas! Hát kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e lepuffantanom. De végül csak sikerült belőni őket. 6 fut. Vajon engem vett észre? Ennyire messziről észrevennének? Korábban sokkal közelebb kerültem a szarvasokhoz. Tehát ennyire messziről még soha nem vettek észre. El is tűnt a szemem elől. Na mindegy, annyira azért most nincs szükségem a húsra, hogy leálljak szarvasra után szaladgálni, úgyhogy inkább a vadásztábor felé veszem az irányt. Hopp! Valahová ledobták a... Valahol gáztámadás történt. Kíváncsi vagyok, hogy lehet, hogy a sátortábort bombázták le. A sátortábort néha meg szokták kínálni gázbombával. Hát erre kíváncsi leszek. Itt a közelben volt a durranás, úgyhogy majd látnunk kell, hogy hová, hol van gázfelhő, halálos gázfelhő. Közben megérkezett Oberon, akinek kiváltotta a streamings a Yuki falatot korábban, úgyhogy megkapja a cica a Yuki falatokat. Leraktam neki a padlóra, bízunk benne, hogy ettől majd egy picit megnyugszik. Nagyon közel van egyébként ez a szarvas, továbbra is. Itt van valahol tőlem balra. Csak megnézem. Hát, ha közelebb jött. Nem látom. Na mindegy, elengedem a szarvast, te pedig, Obika, egyet szépen a juti falatokat, hogyha már kiváltották neked. Egyet szépen a juti falatokat. Ne legyél telhetetlen. Na. Mindjárt megérkezünk a vadásztáborba. már csak pár száz méter. Az emlékezetem nem csal. És így is van. Megérkeztünk, itt a tábla. Itt a tábla, ami jelzi, hogy a vadásztáborhoz értünk. Itt körbenézek. Körbenézek az épületekben. Aztán, mivel elértük a másfél órát, itt majd le is rakom a karaktert, Piroskát. Piroska a karakternek a neve. És miután végignéztem az épületeket, a következő Daisy-s stream alkalmával, ami egyébként vasárnap délután lesz, innen fogom majd folytatni a játékot, de még előtte azért itt végignézem az épületeket. Hát, ha találok vala... Ó! Rögtön találtam egy kést. Késből soha nem lehet elég a karakternél. Ősi Dakota Daisy közmondás. És megnézzük, hogy a vadászkunyhókban esetleg van-e valami, amit használni tudunk. Itt azért egész normális loot szokott lenni alkalmanként. Nem, valójában egyébként nem kés volt a jelem óvodában, hanem óra. Nem hiszem, tehát hogy elég, hogy is mondjam, tehát hogy elég elbaszott óvodának kell lennie annak, ami hagyja, hogy kés legyen egy diáknak a jele, egy óvodásnak, tehát hogy így nem tudom. Viszont találtam egy hibátlan vadásznadrágot, úgyhogy kifejezetten boldog vagyok most. De sajnos tényleg ki kell, hogy ábrándítsak mindenkit. Óra volt a jelem a zoviban, és nem vadászkés. Azt a rohadt! Hibátlan vadász Jackie. Hát ez... nem is emlékszem. Ó, ne! Hova dobták le a gázt? Ez nagyon közel volt. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közel volt. Ez nagyon közel volt, basszus. Jaj, az a helyzet, Balázs, hogy ez ilyen nem tervezett stream volt, hanem gyakorlatilag azért kezdtem el streamelni, hogy leteszteljem a laptopot, hogy ezúttal működik-e rendesen, hogy lefagy-e az OBS meg hasonló. Tehát, hogy nem volt külön értesítés se Discordon, se egyébként teljesen random döntöttem úgy, hogy ma este streamelni fogok teszt jelleggel, és úgy döntöttem, hogy másfél órát belerakok a játékba, hogy kiderüljön, hogy bírja-e az OBS lefagyás nélkül a játékot, és egyelőre egyébként úgy tűnik, hogy minden rendben van. hiszen másfél órája játszom, és egyszer sem fagyott le az OBS, nincsen semmi probléma. Úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Viszont attól tartok, hogy a stream végére sikerült ideérned, mert hogy az volt a tervem, hogy eljövök ide a vadásztáborba, és itt fejezem be a ma esti kalandozást. Azta. Itt is azért egész tűrhető a lót. Mármint, hogy találtam gyógyszert, találtam bloodbaget, találtam teli csomag egészségügyi dobozkát, úgyhogy tök király, tök király. Jelzőpisztoly, amire semmi szükségem nincsen. Jó. Na! Ez van. Itt teljesítettem a ma estére kitűzött dolgokat. Ugye az volt, hogy másfél órán streamelek, hogy megnézzem, hogy másfél óráig bírja-e az OBS, anélkül, hogy összerecsenteni magát. És egyelőre úgy néz ki, hogy minden a legnagyobb rendben. Úgyhogy hivatalosan legközelebb vasárnap délután lesz stream, azaz, hogy vasárnap este lesz stream, akkor fogom folytatni a játékot, piroskával folytatjuk majd a kalandot, viszont nem vasárnap lesz legközelebb stream, legközelebb vasárnap lesz Daisy stream, csütörtökön este 8 órakor viszont jövünk majd Csocsóval, hogy ismét videójátékokról beszéljünk, és mindenkit hatalmas nagy szeretettel fogunk várni, remélhetőleg legalább olyan szórakoztató lesz a csütörtök esti közvetítés, mint amilyen a múlt szerdai volt, szóval csütörtökön este 8-kor érkezünk Csacsóval, a ma esti test streamet meg ezennel lezárom, mert hogy minden a tervek szerint alakult. Egyelőre úgy néz ki, hogy az OBS kibírta anélkül, hogy összeomlott volna, vagy bármi probléma lenne, úgyhogy ennek örömére jól rédelek is egyet, mielőtt elköszönök, méghozzá Mantrixhoz, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy becsatlakoztatok a ma esti test streambe, és tényleg mindenkit arra ösztönzök, hogy találkozzunk csütörtök este is, akkor ennél valamivel profibb stream lesz az esti program, úgyhogy addig is legyetek jók, és találkozzunk csütörtökön. Sziasztok! Indítom a raidet!